Tema mwanga epai ya chéri. Mamanzo manga epai ya mama. Motema mobima mokimizoto. Likolo ya bolingo yanga na mwana oyo. Motema nanga epai ya chéri. Mamanzo manga epai ya mama. Motema mobima mokimizoto. Likolo ya bolingo yanga na mwana oyo. Boca. Motema manga epai ya chéri. Mamanzo manga epai ya mama. Motema mobimba mokimizoto. Likolo ya bolingo yanga na mwana oyo. Chéri nanga oyanga tovanda lokola tomeseni ye mama. Oyebi nyonso na pusi kolinga ya mingi kote. Yaka tovanda na yo, tika bazela ya bozoba. Chéri nanga, yaka tovanda lokola tomeseni ye mama. Oyebi nyonso na pusi kolinga ya mingi kote. Yaka tovanda na yo, tika bazela ya bozoba. Kolinga yo mingi kote. Yaka tovanda na yo. Tika banzela ya bozoba. Nabanji oyoki.